मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हम जो है दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के 36वां नंबर सूत्र 36 चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही ये सूत्र हम पढ़ रहे थे, इसी पर विचार कर रहे थे। हाँ, कौन है योगी भाई जी? हेलो हेलो बालबोध जी। हाँ नमस्ते। चलो ठीक है, तो चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित ही। चतुर्थी ईकारांत स्त्रीलिंग चतुर्थी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित ही अकारांत नपुंसक लिंग तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन पहले तदर्थ का अर्थ तस्मै इदम् इति तदर्थम फिर तदर्थम च तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितम च सुखम च रक्षितम च इति तदर्थार्थ बलित सुख रक्षितानि तैहि तदर्थार्थ बलित सुख रक्षितैहि। तो ये जो है इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है तत्पुरुषा की, विभाषा की, सुप की, सहसुपा की, समासा की, सबकी। चतुर्थी है प्रत्यय विभक्ति, इसलिए जो है प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम यस्मात् सब प्रत्यय विहितः तदादे तदंतस्य ग्रहणम। इस परिभाषा के आधार पर चतुर्थी का अर्थ चतुर्थ्यंतम, चतुर्थी में अंत दंत विधि, तो चतुर्थ्यंतम समर्थम सुवंतम। तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित इत्येतैः समर्थैः सुवंतैः सह समस्यते, विभाषा समस्यते, तत्पुरुषस्य समासो भवति। चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत जो है तदर्थ समर्थ सुबंत के साथ, अर्थ समर्थ सुबंत के साथ, बलि समर्थ सुबंत के साथ, हित समर्थ सुबंत के साथ, सुख समर्थ सुबंत के साथ, रक्षित समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। हमने आपको यह भी बता दिया था कि तत् ये जो पद है तत् तस्मै इदम् इति तदर्थम जो है तदर्थ की व्याख्या मैंने की थी, तो ये बता रहे कि तत् ये जो पद है ये चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उसको बताता है। इसलिए यहाँ पर प्रथम वृत्तिकार ने कहा है तद इति पदेन चतुर्थ्यंतस्य अर्थ परामृश्यते। तत् ये जो पद है इसके द्वारा चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उसको परामृश किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको कहा जाता है। यहाँ पर तस्मै इदम् मने चतुर्थ चतुर्थ्यंताय इदम् चतुर्थ्यंत का चतुर्थ्यंत अर्थाय चतुर्थ्यंत अर्थ जो है चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उसके लिए। उदाहरण के लिए हमने बताया था कि यूपाय दारू यूप दारू, कुंडलाय हिरण्यम कुंडल हिरण्यम, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने ये भी आपको बताने का कोशिश किया था, समझाने का। तो देखो यूपाय दारू में क्या है, दारू लकड़ी को कहते हैं, यूप खंभे को कहते हैं। तो उसमें दारू जो है प्रकृति है और यूप जो है वो विकृति है, कार्य है, कारण है दारू और खंभा है कार्य। ऐसे कुंडला हिरण्यम, कुंडल के लिए सोना, तो कुंडल के लिए सोना, तो कुंडल जो नाक में बाली इत्यादि पहना जाता है, पहले जाने पुरुष भी पहनते थे कुंडल, है ना जी, कांधे कुंडल कुंजित कैसा, हाथ बज्र ऐसे उसमें भी आया है ना, क्या कहते हैं कि जो है हनुमान जी, हनुमान चालीसा में भी आता है ना, तो कान में कुंडल, तो कुंडल, तो कुंडल के लिए हिरण्य, तो हिरण्य यहाँ पर कारण है, प्रकृति है, और वो सोना, और सोना से बना हुआ कुंडल है, वो विकार हुआ। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया, इस उदाहरण से पता चलता है कि तदर्थ वही होगा, तदर्थ से यहाँ पर प्रकृति विकार भाव, तदर्थ है ना प्रकृति विकार भावे समास इष्यते, इसलिए कहा कि तदर्थ जो है उसके द्वारा जो है प्रकृति विकार भाव, प्रकृति और विकार भाव में समास चाहते हैं, इसलिए प्रकृति हो गया दारू और यूप हो गया विकार और कुंडल हो गया विकार, हिरण्य हो गया प्रकृति, तो इसमें चाहते हैं, तो ये समास हो गया। हम अर्थ के साथ है, जैसे अर्थ हो गया कि ब्राह्मणार्थम पयः इति ब्राह्मणार्था, मैंने ब्राह्मणार्थम पयः ब्राह्मणार्था यवागुः, ये तो ब्राह्मणार्थम पयः, तो ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए दूध, ब्राह्मणार्थम पयः मैंने ब्राह्मण के लिए दूध, तो ब्राह्मण के लिए दूध, तो यहां पर क्या होगा जी, तो ब्राह्मणार्थ, ब्राह्मण का अर्थ के साथ, तो ब्राह्मण, ब्राह्मणार्थम चतुर्थी अर्थ में अर्थ आया है, तो अर्थात ब्राह्मणाय पयः, ऐसा ब्राह्मणाय पयः इति ब्राह्मणार्थम पयः, ब्राह्मण के लिए पयः, तो ब्राह्मणार्थम, तो यहां पर ब्राह्मण ने चतुर्थी व्यक्ति ले आएंगे और फिर जो है अर्थ सु ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय पय, मैंने यहां पर अर्थम ये कह रहा है, चतुर्थी अर्थ को ही बता रहा है, तो ब्राह्मण ने अर्थ सु, फिर जो है इसी से चतुर्थ्यंत जो सुबंत है ब्राह्मण, उसका अर्थ के साथ, अर्थ यहाँ पर लिए अर्थ में है, अर्थ के साथ, अर्थ समर्थ सुबंध के साथ जो है समास को प्राप्त होता है, और वो विकल्प से, और वह सत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण और अर्थ हो गया, पूर्व सपुल करके क्या बोलते हैं, अकर शब्द का ब्राह्मण अर्थ सुवा करके, सु को अम इत्यादि करके, पूर्व अमी पूर्व ब्राह्मण अर्थम बन जाएगा, तो ब्राह्मणार्थम पय ये हो गया। विग्रह में भी ऐसे ही होगा, ब्राह्मणार्थम पयः ऐसे ही होगा, और विग्रह में भी और समास में भी, ब्राह्मणार्था यवागु, स्त्रीलिंग है यवागु, इसलिए ब्राह्मणार्था हो गया, और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मणार्थम, ब्राह्मणार्थ या ब्राह्मणार्थम पर हमें ब्राह्मणाय इदम इति ब्राह्मणार्थम ऐसा कह सकते हैं, ब्राह्मणाय इदम इति ब्राह्मणार्थम, और ब्राह्मणाय अयम इति ब्राह्मणार्थ कमल, और ब्राह्मणाय इयम यवागु इति ब्राह्मणा ब्राह्मणार्था यवागु, ऐसा बलि के साथ होगा, तो हो जाएगा इंद्राय बलिः इंद्र बलिः, इंद्राय बलिः इंद्र बलिः, या कुबेराय बलिः कुबेर बलिः, बलि, बलि का मतलब क्या हुआ जी, इंद्र के लिए बलि, जो बलि का अर्थ नहीं जानते हैं, या बलि का जो केवल एक ही अर्थ समझते हैं, बलि माने मारना, बलि प्रदान करना, जैसे कहते हैं ना कि दुर्गा जी की बलि प्रदान की जाती है, काली को काली की बलि प्रदान की जाती है, तो बलि का मतलब वहां पर मारना अर्थ लेते हैं, परंतु नहीं। अब यहां पर कुबेर बलि जैसे है, माने अब कुबेर बलि, कुबेर राजा हुआ, हाँ, कुबेराय बलि, इसी कुबेर बलि, तो वहां पर क्या अर्थ करेंगे, माने राजा के लिए मारना, राजा के लिए बकरी को मारना, हंसी को मारना, ऐसा अर्थ करेंगे? नहीं, ऐसा अर्थ करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बलि का अर्थ होता है भाग, बलि का अर्थ होता है भाग। कैसे होता है जी बलि का अर्थ भाग, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले देखो कि बलि बना किससे है, बलि शब्द किससे बना है, बलि में कौन सा धातु है, कौन बताएगा? बलि में द्रोण जी कौन सी धातु है जी? द्रोण जी रुक जाइए जी, रुक जाइए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, रुक जाइए, अब बोलिए तो, अब बोलिए। निश्चय रूप से नहीं पता है, तो मुझे कुछ संस्कार ऐसा था कि बलती कुछ चलता है, कुछ ऐसा तो मुझे संस्कार था। हाँ, तो बलती है, ठीक है, बल बल, आप बताइए जी वसुधा जी, बलि में क्या धातु है? मैं भी वैसे ही सोच रही हूँ, बल धातु होगा और सिंह प्रत्यय होगा। बल बल, ठीक है, बल ही धातु है, बल धातु है, और बल किस अर्थ में पता है? बल प्राणने, क्या धातु है जी? प्राणन अर्थ में होता है। बल किस अर्थ में होता है जी? प्राणन, प्राणन अर्थ में। बालबोध जी, बल किस अर्थ में होता है? बल प्राणने, बल प्राणन अर्थ में, बल प्राणने, प्राणन का क्या अर्थ होता है? प्राणन माने जीवन, जीवनम, प्राणने माने जीवने, जीवन, जीवन। तो जीवन का मतलब क्या होता है कि जन्म से, जन्म और मृत्यु के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी जिंदगी है, जो भी है, लाइफ है, वही तो जीवन है। तो बलि का मतलब क्या हुआ जी? बलि वह चीज है जिससे व्यक्ति का जिंदगी चलता है, जिसका जीवन चलता है। बलि किसका नाम है जी? प्राणति ये न, बलति प्राणति ये न, ऐसा कीजिए, अनति, बल बलति प्राणति अनति ये न, माने जिससे जीवन चलता है, जिससे व्यक्ति जीता है, उसका नाम बलि है। देख लीजिएगा बलि कैसे बनता है, कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, माने इसमें यह समझना है कि जिससे जीवन चलता है, किससे जीवन चलता है, हमारा जीवन किससे जीवन चलता है जी? हमारा जीवन चलता है पैसा से, पैसा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, तो हमारे लिए पैसा हो गया बलि। हमारा जीवन चलता है घर से, घर नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ, हमारे लिए हो गया बलि घर। हमारा जीवन चलता है रोटी दाल साग सब्जी से, तो रोटी दाल साग सब्जी हो गया बलि। तो हमारा जीवन जिससे चलता है उसका नाम बलि है। लोगों ने क्या किया मध्यकाल में, क्या किया कि जब मांस मछली खाने की आदत हो गई व्यक्ति की, या इस तरीके से जो हुआ मांस मछली खाने वाला, तो वो देखा कि हमारा जीवन तो मांस से चल रहा है, हम खांसी को काटे तो मांस से चल रहा है, उसने अपने जीवन को मांस से किया तो उसके लिए मांस हो गया बलि, उसके लिए हो गया मांस बलि। अब जो है इसमें देखा, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उसने देखा कि भाई वास्तव में ये जो है कि हमारे जो ऋषि महर्षि हैं या इस तरीके का जो सात्विक वृत्ति वाले हैं, ये तो इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो जब मध्य काल में विद्वान लोग कम हो गए और जो जीवा वाले जो थे, जीवा के चस्के जो वाले थे, उसने अब क्या कर दिया उसको, क्योंकि जब मूर्ति पूजा इत्यादि जो प्रारंभ हुआ, मूर्ति पूजा तो जो है जैनियों से प्रारंभ हुआ है, वो अज्ञानता से हुआ है, मूर्खता से हुआ है, जो भी हो वो एक अलग विषय है। तो वहां पर उसने क्या किया, जिसको भी समाज धर्म समझता था उसके साथ उसको जोड़ दिया। सबके साथ तो जोड़ नहीं सकता उस समय, क्योंकि जो है कि राम के साथ जोड़ नहीं सकता था, कृष्ण के साथ जोड़ नहीं सकता था, तो कृष्ण और राम क्योंकि उस समय ये था प्रतिष्ठित थे और ये लोग मांस वांस लिखाने वाले नहीं थे। अब जो नए नए बने, दुर्गा का बना, गिरजा का बना या जो कुछ भी बना, तो दुर्गा के साथ जो उसने जोड़ दिया कि भाई ये खाने वाले हैं। फिर उसके साथ ये भी कहे कि नहीं दुर्गा कैसे खाएंगे, दुर्गा तो खाएंगे नहीं, तो उनके वाहन लोग खाते हैं, इत्यादि इत्यादि करके धर्म के साथ जोड़ करके उसको खाना खुद को है उसको एक करके एक कर दिया। तो उसको भी इस रूप में अर्थ ले लिया गया, बलि को बलि प्रदान करना, कि खसी इत्यादि को दुर्गा जी को चढ़ाना, ये बलि माने चढ़ाना, ऐसा अर्थ कर दिया, मारना उसको, मारना ना कह के चढ़ाना, ऑफर करना, इस तरीके से बात कर दी। अस्तु, परंतु बलि का अर्थ होता है एक्चुअल जो वास्तविक जो मीनिंग है, रियली में जो मीनिंग है सचमुच में, वो है कि जिससे हमारा जीवन चलता है। तो बताओ राजा का जीवन कुबेराय बलि, कुबेर की के लिए बलि, तो कुबेर का जीवन, राजा का जीवन किसे चलेगा? यदि राजा समाज से कर न ले तो जीवन चलेगा? बोले द्रोण जी, यदि इनकम टैक्स जिसको कहते हैं, कर जिसको कहते हैं, जो भी इनकम करते हैं उसका जो टैक्स देना होता है वही तो कर है ना जी। तो यदि ओबामा जो है राज्य को जो चलाएगा, देश को जो चलाएगा, कैसे चलाएगा यदि हम टैक्स नहीं देंगे? तो कुबेराय बलि, कुबेर हो गया ओबामा और कुबेर के लिए बलि हो गया टैक्स। तो कुबेराय बलि, कुबेर के लिए कर, कुबेराय बलि हो गया, कुबेर बलि हो गया। इंद्राय बलि, इंद्र माने राजा, राजा के लिए, इंद्र का व्यर्थ होता है राजा, तो इंद्र के लिए बलि माने कर, इंद्र के लिए भाग, इसलिए बलि का अर्थ होता है भाग। वास्तव में यही है, नर बलि का मतलब नर के लिए भाग, नर को मारना नहीं। तो ये तो चलिए, तो बलि इंद्राय बलि, इंद्र बलि, कुबेराय बलि, कुबेर बलि, ऐसे हित के साथ होगा। गोभ्यो हितम इति गोहितम, गाय के लिए जो हितकारी हो गया, ठीक, वो गोहितम हो गया, गायों के लिए जो हित, और गोभ्य सुखम इति गो, गो के लिए सुख, गाय के लिए सुख, गो सुख हो गया, गो सुखम हो गया। अश्वाय सुखम इति अश्व सुखम, रक्षित के समास होगा तो जाएगा पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम, पुत्र के लिए रक्षित, पुत्र के लिए रक्षित, अश्वाय रक्षितम इति अश्व रक्षितम, इदम अश्व रक्षितम, अश्व के लिए रखा हुआ है इत्यादि। अब आगे चलिए, पंचमी भये न, इसमें किसी कोई शंका तो नहीं है? पंचमी भये, हाँ जी बोलिए, क्या शंका है? नहीं है, है। चलिए, पंचमी भये न, पंचमी इकारांत श्रीलिंग पंचमी शब्द प्रथमावृत्ति एक वचन है, भये न अकारांत नपुंसकलिंग भय शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है, तत्पुरुष की मृत्ति आ रही है, विभाषा की आ रही है, सुप की आ रही है, ससुपा की आ रही है, समास की आ रही है, सबकी मृत्ति आ रही है, तो पंचमी है, इसलिए तदंत विधि पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम, भयेन समर्थेन सुबंतेन सया, भय शब्देन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्ते तत्पुरुष समास सुभवति। पंचम्यंत समर्थ सुबंत, भय शब्द समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, जैसे चौरात भयम, चौर भयम, चोर से भय डर, ब्रिकेभ्यो भयम इति ब्रिक भयम, तो चोर भ्यास भयसु इत्यादि कर, पूर्व कर, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसे सबसे अधिक हमें जो है जब प्रथम वृत्ति पढ़ता था तो प्रथम वृत्ति पढ़ते दो हमें बहुत सरल लगा, एक समास प्रकरण और दूसरा स्वर प्रकरण, मुझे इतना सरल लगता था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आगे चलिए, अपेता पूढ़ मुक्त पति तापत्रस्तैर अल्पशः। तो अपेता पूढ़ मुक्त पति तापत्रस्तैः अकारांत पुमलिंग अपेता पूर्ण मुक्त पति तापत्रस्त शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन और अल्पशः अव्यपद है अव्ययम। तो अपेता पूर्ण मुक्त तापत्रस्त ही मैंने अपे समास है उसमें अपेतश्च अपोढ़श्च मुक्तश्च पतितश्च अपत्रस्तश्च इति अपेता पूढ़ मुक्तपति तापत्रस्ताः तैः अपेता पूढ़ मुक्तपति तापत्रस्तैः। ये जो है इतने तरह योगद्वंद हो गया। इसमें पंचमी भयन से पंचमी की निवृत्ति आ रही है और तत्पुरुष समास विभाषा सुप सुपा समास सबकी निवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम। पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम अपेत अपोढ़ मुक्त पतित अपत्रस्त इत्येत ही समर्थ ही सुबंत ही सब विकल्प ने समस्त तत्पुरुष समासो भवति। बोल रहे हैं कि पंचम्यंत जो समर्थ सुबंत है, पंचम्यंत समर्थ सुबंत अपेतादि जो समर्थ सुबंत है, मन अपेत अपोढ़ मुक्त पतित अपत्रस्त जो समर्थ सुबंत है, इसका विकल्प से समास को प्राप्त होता है। विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहां पर अल्पशाह जो है, अल्पशाह अल्पशाह अल्पशाह का पंचम्यंत के साथ जोड़ दीजिएगा, मैने अल्पशा मैने थोड़ा अल्पशा पंचम्यंतम समर्थ सुबंतम मैने थोड़ा सा समर्थ पंचम्यंत, सब नहीं थोड़े ही, सब पंचम्यंत समर्थ सुबंत नहीं, थोड़े ही पंचम्यंत समर्थ सुबंत। इसलिए अल्पशा का पंचम्यंत के साथ जोड़ दीजिएगा कि अल्पशा अर्थात अल्पम पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम अपेत अपूर्ण मुक्त पतित अपत्र समर्थ सुबंत सब विकल्प ने समस्य थे तत्पुरुष समासो भवति। तो यहां पर जो अल्पशा पद समास की अल्प विषयता का कथन करता है, थोड़ी पंचमी का समास होता है सारी का नहीं। तो उदाहरण के लिए दुखात अपेत दुखापेत म्यूट कर लो बालबोध जी, म्यूट कर लो, म्यूट योर फोन। जैसे दुखात अपेत दुखापेत दुख से अपेत माने दूर, दुखाद अपेत दुखापेत दुख से दूर, सुखा अपेत सुखापेत सुख से दूर या सुख से दूर हुआ वियुक्त हुआ। ऐसे धन अपोढ़ में जो करेंगे तो धनाद अपोढ़ धनापोढ़ धनाद अपोढ़ धनापोढ़ धन से अपोढ़ धन से बाधित। ये ऐसे कल्पनाया अपोढ़ कल्पनापोढ़ कल्पना से बाधित कल्पना से अतीत अपोढ़। ऐसे ही दुखाद मुक्त दुख मुक्त दुख से मुक्त। स्वर्गात पतित इति स्वर्ग पतित स्वर्ग से गिरा हुआ माने सुख से गिरा हुआ, स्वर्ग से गिरा हुआ तो हुआ कि सुख से गिरा हुआ, उसके बाद सुख नहीं है। ऐसे ही सुख से गुरा हुआ, सुख से गिरा हुआ, ऐसे तरंगात अपत्रस्त इति तरंगापत्रस्त, तरंगों से फेंका हुआ, जल तरंगों से फेंका हुआ, या अपत्रस्त या व्याकुल हुआ, ऐसा भी अर्थ होता है। तो ये थोड़े में ही है, सब में नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रासादात पतित, मल से, महल से गिरा हुआ, अब यहाँ पर महल से गिरा हुआ में जो है नहीं है। ऐसे भोजनात अपत्रस्त, भोजन से फेंका हुआ, भोजन से व्याकुल हुआ, भोजनात अपत्रस्त, भोजन से व्याकुल हुआ, तरंगे भी या तरंगात तरंगे भी अपत्रस्त, तरंग से, तरंग जल तरंगों से व्याकुल हुआ, परेशान हुआ, तो भोजनात अपत्रस्त यहाँ पर समास नहीं है। तो इस तरीके से है और इसमें कुछ भी नहीं है, पूर्ववर्ती समास कर लीजिएगा। आगे है तो कांतिक दुरार्थ कृष्णानिक्ते न, जहां समझ में नहीं आएगा पूछेंगे तो स्तो कांतिक दुरार्थ कृष्णानि अकारांत नपुंसक लिंग, स्तो कांतिक दुरार्थ कृष्ण कृष्ण शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन, तेन अकारांत पुण्य शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है, समास है। स्तोकम च अंतिकम च दूरम च, स्तोकम च अंतिकम च दूरम च, तानी इमानी स्तोकांतिक दूराणी, या पुमलिंग भी कर सकते हैं, स्तोकश्च अंतिकश्च दूरश्च इति स्तोकांतिक दूराः, पुमलिंग कर दिया इन्होंने प्रथम प्रतिकार ने, पर जो स्तोक स्तोकम अल्पम इत्यादि को कहते हैं, इसलिए जो है स्तोक नपुंसकलिंग में भी हो सकता है, स्तोकम च अंतिकम च दूरम च, या स्तोकश्च अंतिकश्च दूरश्च, दूरः भी बनता है दूरम भी बनता है। अच्छा, स्तोकांतिक दूरः या स्तोकांतिक दूराणी, अब स्तोकांतिक दूराणी अर्था है ये शाम, अर्था है ये शाम, या स्तोकांतिक दूराः अर्था है ये शाम, ते स्तोकांतिक दूरार्थाः, माने स्तोक अंतिक और दूर अर्थ है जिनके, स्तोक अंतिक और दूर अर्थ है जिनके, उसको कहेंगे। तो स्तोक माने, स्तोक कहते हैं थोड़े को, अल्प को, स्तोकम, स्तोकम मतलब हो गया थोड़ा, और अंतिकम का मतलब हुआ, अंतिकम का मतलब अंति कहते हैं पास को, समीप को, और दूर तो दूर को कहते ही है। तो अल्प स्तोक माने अल्पम, स्तोकम माने स्वल्पम, अल्पम और अंतिकम माने समीपम और दूरम माने दूरम। तो स्तोक जिनका अर्थ होगा, जिन शब्दों का अर्थ स्तोक है, स्वल्प है, जिन अर्थों, जिन शब्दों का अर्थ समीप है, अंतिक है, जिन शब्दों का अर्थ दूर है, तो स्तोकांतिक, स्तोक दूरार्थ माने स्तोकांतिक दूरार्थक हुआ वो, तो स्तोकांतिक दूरार्था। अब स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रम च, स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रम च, इति स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणी, स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रम च, इति स्तोकांतिक दूरार्थ के श्राणी, ये पहले क्या है, पहले है इतृतर युग द्वंद, फिर है बहुब्रीही, फिर है इतृतर युग द्वंद, क्या हो गया पूरा, इसको क्या कहेंगे, इतृतर युग द्वंद गर्भ बहुब्रीही गर्भ इतृतर युग द्वंद, समझ में आया जी, क्या कहेंगे, क्योंकि पहले जो है द्वंद था, इतर योग द्वंद था, तो इतर योग द्वंद फिर बहुब्रीत था, तो दो गर्भ में है। इतरेतर योग द्वंद गर्भ के बहुब्री, इतरेतर योग द्वंद के गर्भ में बहुब्री भी है और इतरेतर योग द्वंद भी है, इसलिए इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुब्री गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास। बाल बोध जी समझ में आ गया? नहीं, दो बार गर्भ जोड़ो, इसमें एक ही बार जोड़ा है, ठीक नहीं है। इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास स्पष्ट के लिए। वैसे इतरेतर योग द्वंद बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास करके एक हो जाएगा, परंतु स्पष्टता के लिए आपको समझ में आ जाए इतरेतर योग द्वंद भी गर्भ में है इतरेतर योग द्वंद के, और बहुव्रीहि भी गर्भ में इतरेतर योग द्वंद के। समझ गया? ऊपर से पंचमी बहन से पंचमी की अनुमति आ रही है, तो वही हो गया पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम। और हालांकि पंचमी है बहुवचन है तो ऐसा एक कर दीजिएगा सुकांत कृष्णी है, सुकांति दुरार्थक कृष्णी है, तो शोक अंतिक दूर शोकांतिक मैंने या शोकांतिक दुरार्थ कानी ऐसा शोकांतिक दुरार्थ दुरार्थकानी कृत शब्द समर्थानी समर्थानी सुबंतानी कृतांते न मृता प्रत्यांते समर्थे न सुबंते न सब विकल्पे न समर्थे आचार्य जी बोलिए, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अब आ रही है? नहीं, अभी भी कट कट के आ रही है। अच्छा, इसलिए मैंने काट के लगाया देखने के लिए कि मेरी तरफ से कोई खराबी है। काट के लगाए आप? जी, मैंने अभी काट के फिर लगाया, फिर आवाज तो कट हुई है बहुत। आवाज कट रही है? काट के करूं क्या? हाँ, करके देख लीजिए, मैं जुड़ा रहता हूँ, रिकॉर्डिंग हो। जी जी,